Ben sana kıldım ata. Bir avuç toprağa minnet meyledin. Zatıma virat edildim, zatını bile yazdım. Adın ile adını sen kimi raci ümmetin miracını kıldın namaz. Çünkü her türlü ibadet bundadır. Hakka gurbiyetine uslat bundadır. Sıdk ile beş vakt olundukça da necrineyler akata, dediler ey kıble-i İslam din. Kutlu olsun sana miraç gözün. Bir kavmumuz kullar sen şahsın, gönlümüz içinde ruş elmasın. Ümmetin olduğumuz devlet yeter, hizmetin kıldığımız izzet yeter. Ey güzel Rabbim, sen bizi böyle naçar eyleme, cürm ile alude kılma. Burada ağlattığın bizi ukbada zar eyleme. Lütfet Allah'ım, sen bizi dar eyleme. Cürmümüz affeyle Muhammed Mustafa'nın aşkına, Hazreti Kübra Zehra Allah'ım, sen bizi mahrumu didar eyleme. Lütfen. rahmet ilahi cennetine girenlerde neyle bizi. Cenneti cire cemalini görenlerde neyle bizi ya ilahi ol Muhammed hakk için. Ol şefaatkân-ı Ahmed hakk için. Ol sülûk-i seyr-i âlâ hakk için. Kudüs-ü Kâbe, Merve Zemzem hakk için. Ya ilahi, sakla kıl imanımız, verelim iman ile canımız. Sana layık kullar ile demet ehli derdin, sohbetine mahrem et. Yoldaşın iman makamın cennet et. Ya ilahi kılma bizi dallin, bu duaya cümlemiz diyelim. Ümmetinden razı olsun.